أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين موسى عليه الصلاة والسلام و فرعون عليه اللعنة دعوة كيا بيانه دا الله جل جلاله د موسی علیه السلام پلاس باندې غت دو معجزې ښکارا کړې چې یو معجزه اده عصا و ده همسا و بلد ید و د لاس چې د موسی علیه السلام لاس او ید هغه چمکېده اوس دې ځنه درېمه معجزه هغه ذکر کړې چه هر کل دا معجزات اغی اونمن انو اللہ دا موسیٰ علیہ السلام لیو بلا معجزات اغو پا قوم باندے پا فیرونیانو باندے ظاہر اکلا موسیٰ علیہ السلام دا ای دا عبرت دا پارا پائی باندے با دعا پڑی و سرز دا پارا چه بدی باندے کہت مسلط شی نو درما معجزہ اد کہتوا نو اللہ ذکر کئ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین مونږ نسلیو د فرعونیان لرا آل فرعون لرا بالسنین فکحتن سرا سنین جمع سند سنار به کہت ته ویلگی مدام صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو چې د دې لپاره تعلیم شي چې ایمان راړو د نور خلکو لپاره عبرت شي نو الله په دا مسلط اویا تفسیرونه لیکلي دي چې دا وو کاله معرفت القرآن لیکلي دي وو کاله مسلسل په دیوانه الله کا اترا اوس اویا دام لیکلي دي چې یو د میو په حد ته یو د پسلونو کا حد ته نبکلو کے اوپا باندو کے تارے کے دن میں او مہد پسلو میں کہا ترا گئے یعنی غلے بنے ملاوے رہے اور جکم شہروں نے اوپاگے کے باغونوں نبائے کے دن میں او کہا ترا گئے مطلب دانے پا دوالا کس مکات کہ اللہ مبتلا کلا دن میں او دا غلو دا دوالو کمی را گئے اگا اللہ تلا ختم کلو قریبان دے کہا ترا ہوستا بیا دا آیات پا خیر ہے کہ اللہ مقصد ذکر گئی چی دا کہتے صدق پار راوستے ہو لعلہم یذکرون دیر پارا چی دی پن قبول کی نصیت و اخلی چی اللہ پا ہم باندے دا عذاب راوستے دے نا اللہ ایلی رکولم شی نراش ایمان نراوے نا چی ایمان نراوے نا اللہ با دا خپل مصیبت دا کہت زمان نوجد کی دے میں او دا کموال بم ختم کی او بل دا غلو دا نشوال بم ختم کی دا غلو نشوال اوقات او میو کې نقص الله راوسته او کمیر راوسته ډېر میوي هغه الله الله پاپتون سره او مصیبتون سره کم کړي د پار د دې چې دی پند نصیب قبول ورپسې آیات کې الله د دې نتیجه ذکر کوي چې نتیجه څه شو چې په دې باندې کا تراوي میوي کم شوي فصلونه او غلې ختم شونه راغی نتیجه څه شو نتیجه څه په کار و الله د صدق پر راوستو اغه اخر آیات کې ذکر شو خو اغه کار خو نشي چې د کم نه پر الله راوستو نصیحت او پن اغه قبول نکو خبره بلکې الټ شو اغه الله ذکر کوي چې کومه نتیجه د اغه نه ظاهر شو نور پسې آیات کې الله غا ذکر کوي الله فرمایي فإذا جاءت هم الحسنۃ هر کله چې پدی باندې بخ حالت راغې تراخی براله عافیت براغې نقال لنا هذه دا خبر به کوله موږ د دې مستحق موږ د دې مستحق یو موږ د دې لایق یو دا پروانی چې راضی فراوانی چې راضی خوشحالی چې فرح سالی چې راضی او دا ترنګي فسدل جرازي نو داغه نسبت بيزان تکاو او دې پره چې الله قحط او مصیبت را واستنا الله ذکر کوي و ان تصبهم سيئه کچره ورسیږي د ته مصیبت څه قحط او څه کمې د میون يطيروا بموسى ومما ذيب بتشغوني کولا بد طالب کولا په موسی عليه السلام باندې ومن او قاچا باندې معهو چې د موسی عليه السلام سره نو نتیجه دا شو چې بیا به ویدا د موسی د لاسه چې کله د پیغمبر شوه دې نه پمنګ باندې د پسلونو نشوال راغی ا پمنګ باندې د میو کمې راغی هر کله چې د ملګری پیدا شوه دې د سره کسان په پټای کې په ملګرو کې یو ځای شوه دې نه پمنګ باندې د میو کمې راغی ا دا کرانګي د پسلونو نشوال راغی نو د دې نسبت د موسی علی السلام تک او کو الټه په حالات رالو نارا بیزان تا منسو کول چی منگا دا دی مستحق کیو دا زمان دا وجنی حالان کی معاملہ اولتا شوا حالات و تقاضا خدا و چی اللہ دیل را وستو چی ایمان والی نو آغا سکے نتیجہ اولتا سرد دین چی بلیم پا موسیٰ علیہ السلام باندے او دا اغا پا ملگرو باندے و لگی دی آغا موسیٰ علیہ السلام او دا اغا ملگری بدنام کو اولتا خپل نزاکت او پاکی بیان کلا خلاصہ داشت رجی پاک کے پلیت اگانا و پلیت پاک اگانا او نسبت ددی کہت سالے اغم موسیٰ علیہ السلام ترکتا او پاغا باندی بدپالی او داغا پا ملگرو باندی بدپالی او الٹا زانی سی حساب کو پاک او داغا حساب کو نزاکت والا حساب کو حنان کی داسی نوا پکا دیدے کی او سو غٹے غٹے حبری او سو مسئلے ہو رہے ہیں ورپسی مخ کی آیات کی دپال متعلق اللہ خبر اکی خلاول دپال متعلق سے احکامات ہو رہے پال شریعت کی دپال سے حکم دے دار دینا یو سو بار مسئلے کو مزکا معاشرہ کے بازی غلط خبری مشعوری دینو دائی بانے زان کو پکار فال نیسل یو نیک پال نی یو بد پال نی فال پدوک اسم دی اویا یاد ساتھ ہیں یو شریف پال دے یو غیر شریف پال دے ملاول دا خبر ہو رہے نیک پالی خود درست دا خدا کی مطلب سے دے دے نبی علیہ السلام زمانہ کی سم رہو نیک پالی پیغمبر علیہ السلام بے اکار کر دے سلی دا خلیہ بے خاک کلمہ ہو رہے دا یا پسپر بانے براوانو چاہ بے بہترین کلمہ ہوئے یا بہترین نم والے انسان بے مخام خراغے نو دا اغینا بے خست تابیر واغست چه انشاءاللہ دا سفر بخستی یا دا کار با اللہ تعالی بہترینی طریقی سر سرتا رسی لکا حدیث دی ابن عباس دی مشکات امراغست دی کانیو عجیبوہو اذا خرج لی حاجت یا راشد یا نجی پیغمبر علیہ السلام بچی حاجت تسا حاجت تاوو تو نو دی خبری باندی با خوشا لی دو چی دی چا رخلین بے راشد لپس واری دو او یا نجیح لپس بے واری زکر نجیح مانا کامیاب او دی راشد مانا ہدایت والا اللہ روالا نو دا اللہ نا بے امید او تمہ پیدا شوا چی اللہ بے زمونگا تم پا دی کار کے پا دی سپر کے ہدایت را کئی او اللہ طلب امونگا دی کار یا دی سپر کے سکئی کامیابی نو دا نیک پال ام پا شریعت کے دک تا پوری شریعت کے او پا اسلام کے جو ثابت خبر دا ام دک تا خبر و یو خیست کلمہ یا یو خیستنم والا انسان تاولیدو تا پا یو کار یا پا یو سپر باندیزی او تا دا غین علکی بہترین تعبیر واغست دو دا اللہ نا دیو خیستا امید پیدا کر نو دا نیک پال مانا شوا دا اللہ نا یو بہترین امید ساتا او شریعت کے تاسو تا اسم پتدا چی نا امیدی ندا پکار دا اللہ نا امید پکار دے دا اللہ نا امید ساتا پکار دے نو دا نیک پال مانا دکا یو امید شو او مطلب ام دکا شو دا شریف پال شو پریزان کوئے یو بد پالی دا بدپالی نیسل بدپالی ناجائز دا او دا نا امیدی دا زکر داغی وی خم سشیرے دا بدپالی وی خم نا امیدی دا سنگا چی نیک پال پا اللہ با نخستا گمان دے دا اللہ نا یو امید ساتل لی اغا شریعت کے جائز دے نبل طرف تا بدپالی گویا کی دا اللہ نا نا امیدی دا ابرام زین ترازی دا اللہ نا نا امیدی دا او بل طرف تا پا اللہ باندی بدگمانی دا ندایات ساته پا اللہ بانے بدگمانی دا اللہ نبا خوب گمان ساته بدگمانی بانے نیک گمانی حسن زن پا اللہ پکار دے حدیث کی راضی انا عند زن یاد دیوی زی انسان سر دے انسان دا گمان متعلق معاملہ کم زداغ دا گمان سرے نو بدپالی ہو چونکہ بدگمانی دا او بدپالی گویا که دا اللہ نا نا امیدی دا دا دے وجنا بدپالی ناجائز دا بدپال نسل چشے دے ناجائز دا دا خوشد دا نیک پال مطلب او دا بدپال مطلب نیک پال دا اللہ نا امید سات الحسن زن کول او بدپالی گویا که نا امیدی او پا اللہ بانے بدگمانی نو یو جائز او بلو ناجائز او جن ایک پالے مطلب آتا اسلما بیان تا چه امدک تا پوری شریعت کی ثابت تے جنین سیوان او دا یاد چاہتا ہے دا گرے تا ستماؤوے صرف ازاہری طور اخپل مطلب پیدا اللہ نے امید چاہتا نور اثر پدوالو کے تاثیر للل پدوالو کے ناجائز دی تاثیر کتا پکی لرے چه دا پال مؤثر دی دا پال معقولی سا دا پال بداکار دا سیکی دا ناجائز دی زکا مؤثر کون کی صرف سوک دے اللہ تعالیٰ دے استاد پال سرس نکی او بل دیم خبر بد پالین اب اثر گانا چیرہ دا پال خو زمان غلط رو ہو تو زپا سفر روانی او دا سی بد سپیرے انسان زمان مخیطرہ گا دا سفر با زمان ناکامی پا دیکی اثر گانا لوزان ٹینشن کیا چول چی بس دا سفر زمان ناکام دے دام ناجائز دی کنیک پال دے او کبد پال دے پاہی کی اس تاثیر نشت کون کی سوک دے اللہ دے ونیک پال دم رده چه دا اللہ نیو خیستا امید ساتل لی داغی گنجائشتا نور پاوی کی اثر نشتا پونکے زوک دے اللہ دے اثر پدوالو کی بانو دا اثر یقین با نلر پدوالو کی یقین با پدوالو باننے نکے صرف دا اللہ نخیستا امید بیان آیات چاہتا ہے دے زمانہ کے اسو راز اس اصل مقصد میں دارے دا ہو مطلب ناجائز پالو نا دے زمانہ کے سیب ابازے تاس تمہیں یو پال نسل دی یو پال روخ کلی پال نامی روخ کلی دی سیبا دا بالکل ناجائز دی شرعان دا دی اس گنجائش نشتا ادا بیا لسکے دا مصیبت لسکے چکم کتابون دا کتابون جوڑا یو لیکن کنی مفسرین دی علماء دی ایو دا دی کتابون جوڑا ان کی دی دا تارون مارون دا پانے مانے کٹ کئی نو تاجران بیا دا لوی غیمہ کلی دی چه قرآنون سرم لگو لی دا لوی مصیبت او لوی ناجائز کار دی چه بیای د قران نو سرم سیټ ته لګولې دي او ګر خو سره مطلبونه لیکلي وو پانی والے شپک پانی والے ابو توبر زئی الکه مطلب راو بس دا حرام دي ها دا علماء لیکلي دي حرام دي قران سره پالونه نسل قران نه پالونه کتاب نه دا د هدایت کتاب نه دا د هدایت کتاب نه دا د حلال او د حرام د بیان کتاب نه دا د پالونه راو خپل کتاب نه ادا بیا لسکه بازي ورلذي وی پلان کیو زما ده پر پال رو بس حدیث کی راضی من اتا کاهنن فصدقو پیغمبر علیہ السلام فرمای سو کاهن کا پال رو استن کی تعدد ورزی دغه خبرونه ورته بیان یی داغه تصدیق کئ نه د په هغه شی باندې کو پر کو کم چې پیغمبر علیہ السلام وی مارو په معنا ځل شوی نه په دې شیونه باندې یقین کول داس خلق لکلو دا ناجائز دی په قران سره کې اون ناجائز دی په پال سره د حق او د باطل په صلیح کول حق او د باطل په صلیب په پال سره نه کېدا غیره پر دلایل شرعیه دي پال دومره دي چې استاد له صرف ته یو پال اونې سي پال او خپلنا نو استاد لګي دا الله تعالی نه امید پیدا شي نو دا یاد ساته دا مسله په قران سره یفحو بابجد سره بازي عاملانی ته بده ټلیفون کې دي چې نکاح خره او استاد پر دي چې نکاح خره دي دي چې خانه ده او یا پستور سره یا په حساب کتاب په انسو سره تاغی سر پال رو کل در اکسو سیزونو در پارا یا در نکا در پارا یا در بیمارای در پارا دینا بزکل خقیقم در در پارا پال رو کل محققینو لیکلی ناجز دیم مولانا مبتی محمود صد فضل احمان سے پلار در اغی پا پتاوه کی پتاوه محمودیه کی اغی سپا لیکلی دی چه پا قرآن سرا یا پا خروب پی ابجد سرا یا پستور سرا یا در حساب کتاب طریقو سرا پدې سره پال او کل د محققین علما او پنځ باندې ناجیز دي پتاو محمودیه جیل کې راځي نظر دی وجنا د خبرو نزان ساته ها چا تو تیان راوستي پلا راکی کینو لی پال راو باسي چا شادوغان راوستي پال راو باسي دا شریعت کې د دې اس حیثیت نشتا دا انتهایی ګناه ده نیک پالی صرف دوم را قدر کار ته په سفر روان شه خپل انسان دی ولیدو بس د الله نه امید ساته چې ان شاء الله څنګه د خپل انسان لومبه په نظر راي کور مروتم الله به سفر خسته طریقې سره تامه نو دی باندې کار کو ها وین تصبهم او دا فرعونانو طریقه شو پتا ولګی دا جران مسلمانانو طریقه نه د بدپالی دا خل سپیره دا دا کور کې دا شی سپیره دی او دا پلان کې شی سپیره دی دا ټول دغدی او باندې په کې کارګوالو دی بس پلان کې را روان دی پالته نه وجد کی ډنګلې را روان دی ولتی وګورځي کی پالته نه وجد کی دا خبره ټول نه جایز شری تور درېس حیثیت نشته وین تصبهم سیئه کچره او برسید ده ده سیئه سمصیبت سکهت سناکار حالات یطیرو بی موسا و مما دی با بدشبونی کولا بدپالی بی کولا بی موسا با موسا علیہ السلام بانده و من پا آچا بانده ماهو چکم بده چا سرو ده موسا علیہ السلام سرو مسلمانانو بانده بنی اسرائیلو بانده اللہ ده خبر جواب ورکی اللہ خبردار انما طائرهم عند اللہ بدپالی ده عند اللہ ده اللہ تعالی سرده یعنی دا دا اللہ دا طرفا دا اللہ پا حکم باندی دا پا سبب دا کفر دا دی باندی چیدی کفر کلده نو اللہ پا دی باندی ناکار حالات راولی دا دی بدپالی دا چار طرف دا یعنی کم شیئر چی دی بدپالی نیسی چی پا دی باندی که حد سالی راگلی دا وغیرہ وغیرہ دا چار طرف دا دا اللہ دا طرفا دا دا دا دی دا کفر پا سبب باندی دا اللہ دا طرفا دا اللہ دا غی اسباب پیدا کری دا دا اللہ دا طرفا دا نفال تے طائر ہوئے او طائر سے طویل کی گئی مارغت طویل کی گئی طائر سے طویل کی گئی الوتن کیشی طویل کی گئی مارغت طویل کی گئی جا تم طائر ہوئی الوتن کی نو اللہ ہوئی طائرہ چونکہ طائرہ وطزک ہوئی پا عربو کی دا رواجو عربو کیم دا دستورو خان چی سلے بدا کورا روو تے دا سپر نبتن طائر مارغب والو تے دا خطر اپنے بس دا سپر دا بروان شو او که د کور نه راووه ته داسې یو جنگل سره په تیر شو او د دست طرف په مرغوالو ته نو بس صادر به واپس په سر کې هودو کور ته روان شي د دې وجه پیغمبر علیه السلام له چې کلا بنو حارثه ابن کعب رااله نو پیغمبر علیه السلام ته چراله پیغمبر علیه السلام ته موږ ایمان وروړ پیغمبر علیه السلام الحمدلله زم مان ایمان وروړ توحید زم واحد مغیو ته موږ ایمان وروړ پیغمبر علیه السلام ته تاسو هغه خلک چتا سو باپ مرغو سر پالونه نیسل دی چپ شو بیو ته تا ځان خلک چتا سو مرغوالو ته سفر بام کو بیو ته پدری م پیر چپ شو پسلو پدری م پیر چې پیغمبر علی السلام نه آی کې او کس یزید ابن عبد یزید ابن عبد المدان هغه ته یا رسول الله او او او مونږ هغه خلک یو چې کله مرغې بوالو ته نروته د مرغې خې طرف سفر بام کو ته پیغمبر علی السلام ته ویل او کچره خالد رضی الله عنه ته یاکو کچره اغم آتا دا خبره نوی لکلی پا خط کی چه دی بغیر دی دغن مسلمان شوی دی بغیر دی جنگ مسلمان هم شوی دی او تا تر اغلی دی بغیر دی لرائن مسلمان شوی پیامبر علیہ السلام و دیما بستاسو سرون استاسو خبو کرا گردو دی تاسو نبا ما دا سرون نکٹ کرو چه تاسو مرغی دا خدای سر برابر کرو کون کے خدای دا خیر او دا جر او تاسو دا پیسلہ چاہتا ورکڑے مرغی دا ورکڑے دا نو کچره ما تا خالد دا خبره نوی لکلی چه یا نا دی بغیر لعنه مسلمانان شوی دی ایمان راوړ دی نو ما بس تاسو سرون نستاسو پرې خپو کې ورغورځو تاریخ ابن کثیر دا واقعې لیکلی ده نو به هر حال شریعت کې داګه لپاره بهترین شی د بدپالی متپالی نه پکړ داګه لپاره استخاره ده بس استخاره او کا الله تعالی به تاسو خیر درکې داګه متبادل بهترین شی داګه لپاره څه دی استخاره الا خبردار انما طائرهم یقینا بدپالی دې عین الله دا الله طرفه دا الله سره د اسباب دا غي الله پیدا کړی ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر د دینه هغه نه کوي وقالو مهما تاتنا به من آیه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین وقالو او دی اوه مهما تاتنا هر هغه شی تاتنا به چې ته مونږ راوړې کاغه ته دا عصا والا موجزه پیش که کده لاز دا چمک والا موجزه پیش که کده میو دا کموالی والا موجزه پیش که دا کهد والا موجزه پیش که پا ما نحنو لکا بی مؤمنین لی تسحرا نابی ها دا خو تمونگ بانده سکه دا دیده پارا که چی تمونگ بانده سحر که پا ما نحنو لکا بی مؤمنین منگ تا بانده ایمان رولون کی نی تو دیبا موسیٰ علیہ السلام تساہر و جادو کرو زکا دایات ساته په مصر کې د سحر ډېر ویه چرچو مضبوطه او هر پیغمبر ته الله هغه معجزه ورکړې ده هغه شکل کې ورکړې ده چې کوم شی په کوم زمانه کې انتهایی پتره کې باندې عیسی علیه السلام په زمانه کې علاج پتره کېو خود برس علاج او د مرزدلون علاج چا کوله نشه. موسی علیہ السلام له الله تعالی هغه معجزه ورکړه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې عرب په فصاحت کې په شاعرای کې په فصاحت کې په جبا ویلو کې هغه انتهایی وجود الله تعالی نبی علیہ السلام د قران ورکړه فصاحت او بلاغت والا کتاب. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې سحر نو الله تعالی ولا هغه معجزه ورکړه چې ټول سحرونه او جادوګران یې سکرو ویل کړو. نو دیو موسی علیہ السلام باندې دغه خبره به وته کوله ته چې کومه نخرالی چې تمنګ باندې سحر وکي نو همنګ تا باندې ایمان نه راوړو. بیا دا درې معجزې نن ذکر شوې، دوا بل ذکر شوې، یو نن ذکر شوې، پاتې شو شپږ نور ذکر کیږي هغه به ان شاء الله سبانی آیات کې بیا شي. نه معجزات الله موسی علیہ السلام ته ورکړي، دوا پرون ذکر شو چې هغه یو آسا او یو یدی بیروا، او دریما نن ذکر شو چې هغه د قحط په شکل کې و، او شپږ به ورپسې آیات کې ذکر کیږي. ولقد فتحقيق سرا ولقد فتحقيق سرا الله تعالى فرمایا خلنا من نسله آل فرعون آل فرعون بالسنين فكهتن سرا ونقص من الثمرات فكموال ذميو سرا ونقص فكموال سرا من الثمرات لميونا لعلهم يذكرون دي دقارا لعلهم خائق دوئی دا پارا یذکرون چپن قبول کلوئے دوئی فَإِذَا فَسْبَعَوَقِ جَاتْهُمُ الْحَسَنَتُ چِهَرْ قَلَبَ دِي تَرَالَ پَنَخْ سَالِيَوَا پِيَتَوْ حَحَالَاتُ قَالُوا دِبَوِي لَنَا هَذِهِ لَنَا زَمُنْدَ پَرَ دِي هَذِهِ دَا حَسَنَا دَا حَالَتْ مُنْد دِي مُسْتَحِق يُدا زَمُنْد وَجِنَا وَإِن تُصِبْهُمْ فَجَرِهُ بَرَسِيدَ دُوِتَا سَيَّةٌ يَوْمُصِبَتْ يَوْبَلَا كَحَتُ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى بَتْبَالِ بَيْنِ سَلَا بِمُوسَى فَمُوسَى عَلَيْهِ سَلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانْدِي وَمَنْ پَاچَا بَانْدِي مَاهُو چِدَ دُسَرَهُ عَلَى خَبَرْدَارَ اللَّهَ فَرْمَائِ انما طائرهم يكن بطال ذي عند الله اذ جانب الله ندا دلنا سره د الله د اسباب پیدا کړی دي مصیبت او قحطونه ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر الذين لا يعلمون قد مثلا پويږي وقالوا دي بويل مهما تاتنا هر عاشيتاتنا بيجترات لكاني سرا مناتين او معجزي او نخنا لتا سارانا بیا چت جادو کیا غی سرمون باندی فما نحنو نمون نیو لکا پتا باندی بے مؤمنین ایمان روڑن کی یا اول اولین یا خر لاخرین یا ذکوت المتین یا رحمت ساکین کریم اخوی یا اللہ یا اللہ کم کفتون جتا غی باندی راوستی دو گناونو پس سبب باندی کریم اخوی دا غی نمون گوستا دی یا اللہ دی گناونو نمون بچ کے دا غی نمون خلاص کے کریم اخوی کا گناونو منم کی گیا اللہ تم مات کے یا اللہ کریم خدای نیک پال چکم شریعت کی داغی حیثیت تے اغا عمر یا اللہ کوشی اغم کے راول یا اللہ چکم ناجائز دے او کم بد پالے دی بد چکونے دی مختلف طریقی دی غلطی طریقی دی یا اللہ کریم خدای داغی نمونگو ساتے یا اللہ کریم خدای تو زمان رازی شیخ پل رضا نصیب گرزے یا اللہ دا موسیٰ علیہ السلام پا قبر باندی دا حرون علیہ السلام پا قبر باندی رحمتون روورے کریم خدای استا چکم دشمن و باطل و غیر داغا مقابلہ کردہ یا اللہ کریم خدای ته زمون ناراضی شخص بل رضا نصیب وګرځه صلی الله تعالی علیه